Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 lipca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Komisja od Ambergold planuje przesłuchać adresatów notatki ABW. Niech powiedzą, co poczynili z tą wiedzą, mówią członkowie komisji. Woda z kranów w Będzinie i Boronowie na Śląsku nie nadaje się do picia. Wykryto w niej bakterie z grupy coli. Warszawa przygotowywana na przyjazd Trumpa. Będą zamknięte ulice i parkingi. Gdyby ludzie wiedzieli to, co wiedzieli adresaci notatki ABW, skala poszkodowanych byłaby mniejsza. Tak mówi wiceprzewodniczący Komisji Śledczej od Ambergold Tomasz Rzymkowski z Kukiz 15. Dzisiaj tygodnik w sieci opublikował treść notatki ABW, która w 2012 roku trafiła m.in. do ówczesnego premiera Donalda Tuska i prezydenta Bronisława Komorowskiego. Rzymkowski przypomina, że czynności operacyjne rozpoczęły się dopiero w lipcu. Należy zadać sobie w tej chwili pytanie, dlaczego? Czy dano czas, aby wyprowadzono bezpiecznie środki, tak aby żaden ślad nie pozostał w rękach instytucji państwa polskiego? Czy była to po prostu skrajna niefrasobliwość i nieprofesjonalne podejście? Spółka Ambergold działała na rynku od 2009 roku, ale największych wpłat klienci dokonywali w 2012, wskazuje z kolei członek komisji Witold Zębaczyński z Nowoczesnej. Jego zdaniem przesłuchanie wszystkich adresatów notatki ABW jest potrzebne. Każdy dzień funkcjonowania tej spółki przysparzał kolejnych strat osobom fizycznym i dawał czas Marcinowi P. na uprzątnięcie swojej działalności tak, żeby dzisiaj odgrywać rolę anioła, którego biznes miał uzasadnienia ekonomiczne. Więc odpowiedź jest oczywista. Te osoby, które są adresatem notatki, powinny powiedzieć, co poczyniły z tą wiedzą. W notatce ABW opisuje, jak działa Ambergold i przestrzega, że może to być piramida finansowa. Pokrzywdzonych przez nią będzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Mieszkańcy Będzina i Boronowa na Śląsku bez czystej wody. Skażenie wodociągów spowodowało, że wody pod żadnym pozorem nie wolno pić. Od soboty w obu miastach nie można korzystać z wody wodociągowej. Wykryto w niej bowiem bakterie z grupy coli. W Będzinie problem dotyczy 8 tysięcy mieszkańców. Od wczoraj na osiedlu zamkowym z wody można korzystać, ale dopiero po jej uprzednim przegotowaniu. Natomiast w Śródmieściu nadal obowiązuje zakaz używania wody zarówno w celach spożywczych, jak i higienicznych. W Boronowie bez czystej wody pozostaje ponad 3 tysiące mieszkańców. Bakterie coli w wodzie stwierdzono w miejscowościach Dębowa Góra, Zumpy, Grojec i Hucisko. Mieszkańcy na weekend otrzymali wodę w butelkach. Zarówno w Boronowie, jak i w Będzinie rozpoczęto już procedury związane z dezynfekcją sieci. Ostrzeżenia dla mieszkańców zebrała Marta Dobrowolska. W dużo cierpliwości muszą uzbroić się kierowcy w Warszawie. W środę do stolicy przyjeżdża amerykański prezydent Donald Trump. To oznacza, że ulice będą zamknięte, a w różnych miejscach będą zakazy parkowania. Których dokładnie części miasta unikać i kiedy? O tym Ksenia Maćczak. Pierwsze utrudnienia pojawią się już jutro w związku z budową sceny przy Placu Krasińskich, z której ma przemawiać prezydent Donald Trump. Kolejne w środę około 21, kiedy to prezydent USA będzie przejeżdżał z lotniska Chopina do hotelu Marriott. Na godzinę, co najmniej na godzinę, będzie wyłączony ruch w kierunku Śródmieścia. W drugą stronę ruch zostanie wyłączony na pół godziny przed przejazdem kolumny. Mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor. W czwartek z ruchu wyłączone zostaną m.in. ulice w rejonie Starego Miasta. Znaki, gdzie nie wolno będzie na przykład parkować, już zostały postawione, dodaje zastępca dyrektora Polityki Mobilności i Transportu Michał Domaracki. I apel do mieszkańców, proszę zwracać uwagę na oznakowanie. Te znaki od kilku dni już na warszawskich ulicach są obecne. A ponieważ na dwa dni zmienia się w Warszawie organizacja ruchu, zmieni się także rozkład komunikacji miejskiej, podsumowuje zastępca dyrektora transportu miejskiego Andrzej Franków. Pierwsze będziemy już odczuwali jutro, ponieważ zamknięty zostanie Plac Krasiński od godziny 10. Wszystkie informacje o zmianach dostępne są na stronie miasta lub w Miejskim Centrum Kontaktu pod całodobowym telefonem 19 115. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Wakacje to dla dzieci najbardziej atrakcyjny moment w roku. Kuszą góry, morze, wyjazdy za granicę. Wszystko jednak zależy od zasobności portfela rodziców. Gminy wiejskie organizują dofinansowanie wyjazdów. Problem w tym, że często dzieci z małych miejscowości nie chcą nigdzie wyjeżdżać. Zwykle zostaję w domu. Piłkę właśnie z kolegami się gra w domu na komputerze. Tutaj na wsi zwykle nie ma atrakcji. Jedyne co odskocznie dla nas to jest boisko. W zeszłym roku pamiętam wyniki badań CBOS-owskich. 75% dzieci w miastach wyjechało na wakacje. Natomiast na wsi to było 40%. Doktor Konrad Burdyka z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Nie tylko czynnik finansowy jest tutaj kluczowy, także no potrzeba samego wyjazdu. Jeżeli dla dzieci nie jest czymś atrakcyjnym na kolonie, nad morze, no to trudno oczekiwać, żeby rodzice zmuszali dzieci do wyjazdu. W tym roku zbieramy osoby chętne do wyjazdu nad morze. Magdalena Leśnowolska, sekretarz gminy Radzanów na Mazowszu. Mamy ofertę dla 25 dzieci. Cały czas nabór trwa. One nie chcą? Czy rodzice mówią, potrzebna jest pomoc w domu? Jeżeli dzieci byłyby chętne, to zmotywowałyby rodziców. No niby jest kolonia, ale ja to akurat nie mam jakiejś takiej potrzeby, żeby jechać.

Rudy pies ma więcej błysku i polotu niż mężczyzna. Głos wybrzeża nosi w pysku, choć to lubelszczyzna. Nigdy w życiu nie miał kaca, nie tłumaczy się kolegom, że za chwilę musi wracać, bo tam w domu czeka jego baba na psy. Baba na psy, ten świat cały psu na budę. Baba na psy, baba na psy, zwłaszcza na rudę. Kiedyś ludzie uwierzycie w bezgraniczną moc miłości. Pies na baby spędzi życie z kobietą przy kości. A jak odejść będzie trzeba, jakąś wiosnę albo lato, wezmą ich do psiego nieba, bo zapracowała na to. Baba na psy, baba na psy, ten świat cały psu na budę. Baba na psy, baba na psy, zwłaszcza na rudę. To, co teraz następuje w piosence, proszę państwa, może wyglądać jako próba łatwego wymuszenia reakcji, ale przysięgam, to nie o to chodzi. Ja tylko chciałem państwu powiedzieć, że koledzy, którzy już parę razy występowali na męskim graniu, mówili mi, że tu jest zawsze tak, że jeżeli artysta jest w świetnej formie, a przyjdzie wrażliwa, wyrobiona, inteligentna publiczność, to nie wiadomo, z czego to wynika, że ta publiczność zaczyna sama z siebie rytmicznie klaskać, a jak przyjdzie jeszcze wrażliwsza, jeszcze bardziej wyrobiona, jeszcze inteligentniejsza, to nawet śpiewać. A podobno zdarzyły się ekstremalne przypadki łączenia jednego z drugim. Ja wiem, jak to wygląda, jakbym się o coś upominał, ale przysięgam, to nie o to chodzi. Ja sobie chcę sprawdzić, jak dzisiaj jest, to sprawdzam, będę wiedział. Raz, dwa, trzy i... baba na psy, ten świat cały psu na budę. Baba na psy, zwłaszcza na rudę. Baba na psy, baba na psy, ten świat cały psu na budę. Baba na psy, zwłaszcza na rudę. Why don't we fall? Dreams, czyli Czesław śpiewa w ubiegłym roku na trasie męskiego grania. No i Artur Andrus, pamiętam ten koncert w Katowicach. Na dużej scenie padał deszcz, lało, było pochmurno, były ciężkie chmury, ale nie padało przez cały czas, tylko przez jakąś mniej więcej może łącznie godzinę, może półtorej, a między innymi z tego koncertu wywiozłem i wspomnienia jego występu, bo to pierwszy raz. No i znakomity występ zespołu Organek. A w tym roku w Poznaniu między innymi właśnie Organek, Problem, Xanax, Obywatel GC 2.0, wersja 2.0, o czym mówiliśmy przed 14 z Andrzejem Smolikiem, zespół Hej. I na małej scenie Daria Zawiałow, Bizi Radek i Piotr Zioła, to między innymi artyści, którzy tam się pojawią. Park Cytadela w najbliższą sobotę, bilety sprzedane. Dojeżdżamy w piątek, stamtąd ofensywa. Później w sobotę w dniu koncertu audycja Myśliwiecka 357. No i będziemy Państwu w następny poniedziałek opowiadali, co się zdarzyło w związku z tymi koncertami. 16 minut po godzinie 14. Konkurs już zakończony, jeśli chodzi o wejściówki. Już proszę nie wysyłać swoich propozycji. Za kilka minut Piotr Kordaszewski powinien podać mi zwycięzców, jeśli chodzi o dzisiejsze hasło i wejściówki do Poznania. Tymczasem jeszcze wrócę na chwilkę do Andrzeja Smolika, który był naszym gościem przed godziną 14, bo przecież same początki projektu, który się nazywa Męskie Granie Orkiestra, one miały miejsce na tej trasie w 2013 roku. Wtedy to się nazywało Small Synth Orkiestra. Był szefem tego projektu, który wystąpił w finale na każdej scenie. No i grali między innymi utwór, który teraz w oryginale dla Państwa. Dlaczego by tego nie przypomnieć? Bardzo proszę. Sie hat's geschafft. przyznam szczerze, że dla mnie to jak na razie trasa numer jeden. Ta z 2013 roku, no może jeszcze z dużymi fragmentami trasy ubiegłorocznej, jak będzie w tym roku, zobaczymy. Kraftwerk, Das Model, zespół Small Synth Orchestra, ubrany cały na biało, wykonywał ten utwór w swojej interpretacji i pamiętam, że kapitalnie wtedy z tekstem po niemiecku poradziła sobie Kasia Nosowska, która śpiewała ten tekst. Jedna taka scena, jeden taki obrazek sprzed koncertu, nie wiem, czy to był Kraków, czy to było inne miasto, ale powiedziała mi, czy wyobrażasz sobie, że ja teraz muszę wyjść na scenę i zaśpiewać po niemiecku, auf Deutsch, Das Model. No i poszło pięknie. Aha, ważna informacja. W tym roku również, tak jak i w poprzednich latach, za każdym razem tak jest. Polskie Radio wyda płytę, która będzie dokumentowała tę trasę koncertową. There's a fire in my breathless soul. troje frontmenów tegorocznego zespołu Męskie Granie Orkiestra, a wśród nich frontmenka, czyli ona, czyli Monika Brodka. Tak śpiewała, tak występowała w ubiegłym roku i to jest zresztą sam początek podwójnego albumu Męskie Granie 2016. To jeszcze raz Państwu podziękujemy wszyscy tutaj w imieniu i organizatorów, i mecenasów, i wydawców za to, że ta płyta jest platynowa, mając cichą nadzieję, że tak samo będzie z albumem z tegorocznej trasy. To teraz uwaga, 27 minut po 14 rozwiązujemy konkurs. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec, sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Chodziło o wejściówki do Poznania i prosiłem Państwa o ułożenie hasła otwierającego tegoroczną trasę koncertową ze słowem 8. No i propozycje są takie. No i zaczęło się, tak, Andrzej z Przemyśla, eksplozja dźwięków 8 razy większa, Paweł z Zielonej Góry i wrzuć 8 bieg, Konrad z Inowrocławia, gratulujemy i do zobaczenia w sobotę. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec, sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. A my teraz wracamy do ubiegłorocznej trasy. Myślę, że to była jedna z największych koncertowych niespodzianek tamtego lata. Też przyjdzie kiedyś. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co ze słowa trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać.

Gdyni spotykamy się 29 lipca w Krakowie po krótkiej przerwie 12 sierpnia. I tam Artur Rojek, jego solowe utwory i również utwory z repertuaru Mysłowic. A to jest dźwięk zacierania rąk. Na te właśnie koncerty. Filmowa miłość przed chwilą z albumu Z rozmyślań przy śniadaniu. To teraz odpoczywamy na chwilkę od trasy męskiego grania. Mam dla Państwa zaproszenia do naszego studia, do studia imienia Agnieszki Osieckiej na najbliższą niedzielę na koncert zespołu Elsztat. Też tam będę, bo tam trzeba być, po prostu. Zapraszam, 22 i 7 trójek. A jeśli chodzi o muzykę, tak pięknie ostatnio przypominaliśmy sobie fragmenty płyty z Europa. I went out walking through streets paved with gold, lifted some stones, saw the skin and bone of a city without a soul. I went out walking under an atomic sky, where the ground won't turn and the rain it burns like the tears when I said goodbye. Yeah, I went with nothing, nothing but the thought of you. I went wandering. Through the capitals of tin, where men can't walk or freely talk, and sons turn their fathers in. I stopped outside a church house where the citizens like to sit. They say they want the kingdom, but they don't want God in. Thank you. I jeszcze ten przenikliwy dźwięk na sam koniec płyty po krótkiej przerwie i bajka się skończyła. Kolejna ważna, jeśli chodzi o zespół U2, to może to nawet nie była bajka, z Europa, czyli The Wanderer z Johnny Cashem gościnnie przed chwilą. Za 18 minut godzina 15, jeśli chodzi o nowości, ależ to gra i to jest dopiero męskie granie. Royal Blood z nowej płyty. To make me cry, holding on, nothing's changed. Same old love, just rearranged. Mam tę płytę i nie zawaham się jej wielokrotnie użyć. How Did We Get So Dark? Zespół Royal Blood, właściwie duet Royal Blood, drugi ich album i Look Like You Know. Tymczasem wracamy na trasę męskiego grania i do wspomnień z ubiegłego roku. Benzyną i kamienie wymierzone w ciebie.

się głośno, a w nocy jem. Boję się mieć, jestem słaby, gdy za bardzo chcę. To jest mój strach, gdy nie mam sił. To moi bliscy, moje świętości. To ja i ty, już nie będę nigdy lepszy. Koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec, wyłączny sponsor imprezy. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Wędrują słuchacze po Polsce, wielu z nich uczestniczy w naszym 47. konkursie kolarskim. Jest on dostępny dla wszystkich słuchaczy, którzy nie przekroczyli 19 lat. Trzeba urządzić wycieczkę rowerową i przysłać z niej ciekawe sprawozdanie. Te prace pozwolą na wyłonienie laureatów. Można sprawozdania przesyłać już teraz. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Zwycięzcy pojadą w tym roku na rajd kolarski Adriatycką Rivierą, więc myślę, że jest o co walczyć. Zachęcam do uczestnictwa, a teraz przedstawię mojego gościa, Rafała Gręźlikowskiego, niepełnosprawnego kolarza, który na dwóch kółkach objechał niemal całą Europę. Jakie kraje ma pan między innymi już za sobą? Już się nazbierała cała lista tych krajów. Tak naprawdę te wszystkie tutaj pobliższe, sięgając po Luksemburg, po Rumunię, Serbię, już doświadczyłem na swoich dwóch kółkach. No i marzę o kolejnych. To jest potężne wyzwanie dla pana, prawda? Ta każda taka wyprawa. Tak, mam nogę amputowaną powyżej kolana, w związku z tym musiałem długo trenować, żeby, że tak powiem, swoją formę, siłę swoich mięśni wznieść na ten poziom, gdzie przy założeniu jednej nogi, która jest taką bazową, będę mógł nadal mimo wszystko realizować tą swoją pasję. Jak wyglądają przygotowania do każdej wyprawy? Są to miesiące tak naprawdę zbliżania się do tego ostatecznego celu, podnoszenia sobie poprzeczki, no i też sprawdzania, że tak powiem, na jakim etapie jesteśmy. Przy okazji pojawia się mnóstwo przygód, ponieważ podróżuję z namiotem, podróżuję szlakami średniowiecznych zamków. Jest to moja potężna pasja. Jeżeli mam sposobność, sypiam w ruinach zamków, na szczytach gór, pośród lasów. Są to przepiękne miejsca, naprawdę aż chce się tam wracać.